kibicuję. No jak, jak? No, no, patrz, Barbara. Media Expert. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Android TV Panasonic 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 11. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. Daniel Obajtek nie przyszedł na przesłuchanie w prokuraturze. Pełnomocnictwo przekazał swojemu adwokatowi. Przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw Pegasusa zeznaje były szef departamentu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Dziś setna rocznica śmierci Franca Kafki. W Pradze z tej okazji odbędzie się wiele ciekawych wydarzeń. Daniel Obajtek nie stawił się w prokuraturze na przesłuchanie w charakterze świadka. Śledczy prowadzą postępowania dotyczące działalności Orlenu za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości. Największe z nich dotyczą fuzji z Lotosem i stosowania przez koncern polityki cenowej. Były prezes Orlenu poinformował, że przekazał swojemu adwokatowi pełnomocnictwo do reprezentowania go w postępowaniach przed prokuraturą i Sejmową Komisją Śledczą. Wiceminister Obrony Narodowej Cezary Tomczyk powiedział w Polskim Radiu, że Daniel Obajtek, jak każdy świadek, ma obowiązek stawienia się w prokuraturze. Pan Obajtek widać, że się bardzo, bardzo czegoś boi. Nie dziwię się, bo ilość informacji, która dotyczy pana Obajtka, jest gigantyczna. Jest kilka śledztw, w których pan Obajtek się pojawia. Widać, że unika po prostu spotkania z wymiarem sprawiedliwości. Zresztą ostatnio pojawił się taki wywiad czy informacja prasowa, że pan Obajtek właściwie mieszka już za granicą, że jeździ z ochroną, co raczej pokazuje, że pan Obajtek ma bardzo, bardzo dużo na sumieniu. Kolejną karę pieniężną i wniosek do sądu o aresztowanie Daniela Obajtka zapowiada poseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba w razie jego niestawienia się przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw afery wizowej. Przesłuchanie zaplanowano na środę na godzinę 15. W ubiegłym tygodniu Daniel Obajtek nie przyszedł na przesłuchanie, gdyż jak mówił, wezwanie nie zostało mu skutecznie doręczone. Tymczasem przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw Pegasusa zeznaje Jan Paziewski, były szef Departamentu Budżetu i Efektywności Finansowej w Ministerstwie Sprawiedliwości. W posiedzeniu nie uczestniczą posłowie PiS. Zdaniem przewodniczącej komisji Magdaleny Sroki z Trzeciej Drogi, ich nieobecność świadczy o tym, że nie chcą wyjaśnienia sprawy inwigilacji. To oczywiście nie powstrzyma pracy komisji tak, aby dogłębnie, do samego końca wyjaśnić wszelkie okoliczności, zarówno te dotyczące zakupu, jak i stosowania systemu Pegasus. PiS bojkotuje pracę komisji do spraw Pegasusa z powodu zabezpieczenia wydanego przez Trybunał Konstytucyjny. Nakazał on komisji powstrzymanie się od prac do czasu rozpatrzenia wniosku grupy posłów PiS. W marcu zwrócili się oni do Trybunału z prośbą o zbadanie zgodności z konstytucją uchwały o powołaniu komisji. Zdaniem członków komisji z koalicji rządowej Trybunał przekroczył swoje kompetencje. Obrona granicy jest obowiązkiem władzy, powiedział w Polskim Radiu poseł Platformy Obywatelskiej Borys Budka. Na granicy z Białorusią zwiększa się w ostatnim czasie presja migracyjna. Polska jest bezpieczna, podkreślił Borys Budka. Pan premier Donald Tusk zdecydował o wzmocnieniu granicy, o przesunięciu tam znacznej liczby żołnierzy i pograniczników. Naprawdę sytuacja jest trudna, ale opanowana i dzisiaj rolą każdego rządu, odpowiedzialnego rządu, jest dbanie o bezpieczeństwo obywateli. Granica jest bezpieczna, aczkolwiek w najbliższym czasie może dochodzić do wielu prób jej forsowania. Borys Budka dodał, że władze Rosji i Białorusi cały czas próbują destabilizować sytuację na naszej wschodniej granicy. To jest cały system zorganizowany przez rosyjskie i białoruskie służby, który ma służyć destabilizacji całej Europy. Dlatego zdaniem Borysa Budki ważne jest, aby polscy reprezentanci w unijnych instytucjach uświadamiali przedstawicielom państw zachodniej Europy skalę zagrożenia. 100 lat temu zmarł Franz Kafka, jeden z najwybitniejszych pisarzy XX wieku. W Pradze, gdzie przyszedł na świat i spędził większość życia, w rocznicę śmierci autora procesu przygotowano wiele wydarzeń. Poczucie absurdu i osamotnienia, bezbronność wobec aparatu bliżej nieokreślonej władzy. Innymi słowy, kafkowskie motywy wykorzystuje 30 współczesnych artystów, których pracę zebrała galeria DOX. Z kolei Muzeum Literatury pokazuje oryginał ostatniego napisanego dzień przed śmiercią listu Kafki do rodziców. To część ekspozycji zabawy Franza Kafki, która łamie stereotypy o pisarzu. Przedstawia go nie tylko jako twórcę bawiącego się formami, ale również jako sportowca i osobę obdarzoną wyjątkowym poczuciem humoru. Twórczość Franza Kafki przypominają też niektóre praskie teatry. W Teatrze Kolowrat będzie dziś miała miejsce premiera inscenizacji Procesu. Teatr na balustradzie ma w repertuarze spektakl dla dzieci Franz i Kafka. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.

Na zegarze 12,5 minuty po godzinie 11. Dobrego dnia. Mówimy po raz trzeci. W składzie Monika Suszek, Michał Jakubik i Justyna Grabarz. Do godziny 12 zajrzymy m.in. do Teatru Śląskiego, a za chwilę będziemy beatboxować. Zanim jednak to, Roisin Murphy i Let Me Know. Roisin Murphy, Let Me Know. Tak się jakoś złożyło, że dzisiaj moi goście w audycji Dobrego Dnia przedstawiają się sami muzycznie, więc tak bardzo proszę o małe wprowadzenie. Ciąg. No, to nie była kilkuosobowa orkiestra, a jeden człowiek. Szymon Chmiel, pseudonim Schneider, mistrz polski w beatboxie. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, witam wszystkich. Czy to, co przed chwilą zaprezentowałeś, to jest jakiś przygotowany wcześniej program, czy zupełny spontan i czysta improwizacja? To już była czysta improwizacja. Co mi wpadło do głowy, to tak naprawdę poszedłem z flow. Mhm. I to dużo czasu zajmuje obmyślanie takich technik, jak to zrobić, żeby brzmiało dobrze? Szczerze, no, powiem szczerze, że bywa to bardzo różnie. Czasami wymaga to naprawdę kilkunastu godzin, żeby wymyślić coś, a czasami dosłownie podczas kąpieli nagle mi wpadnie super pomysł, zrealizuję go i wszystko gotowe tak naprawdę. Więc to jest naprawdę różnie. Czasami potrzebuję też jakiejś inspiracji, żeby mnie złapały, czy chociażby no, muszę to katować do momentu, aż doszlifuję to perfekcyjnie. No właśnie, bo te też ćwiczenia, czy to w ogóle wiąże się z jakąś taką z poważnym próbowaniem od czasu do czasu, czy to też potrafi przyjść samo? Tutaj, jeśli chodzi o takie doświadczenia, to przede wszystkim no, trzeba zagrać jakieś kilka koncertów, czy chociażby uczestniczyć w bitwach beatboxowych, bo jednak ta kultura beatboxowa przede wszystkim opiera się nie tylko na koncertach, ale właśnie na tych bitwach beatboxowych. Mm-hmm. I takie obycie na scenie, rozpoznanie tego, co widownia czuje, czy to, w jaki sposób w ogóle poruszać się na scenie, jakby przyczynia się do tego, że no jednak bez tego stricte doświadczenia scenicznego to ciężko jest tak powiedzmy odnaleźć się. Mhm. Czasami oczywiście niektóre osoby chwycą to szybciej, natomiast jednak w moim przypadku to musiało być wielokrotne zagranie na jakichś różnych małych jakichś koncercikach, czy jakichś festiwalach, czy chociażby właśnie na tych bitwach beatboxowych. Mhm. A pamiętasz swoją pierwszą bitwę, albo właśnie taki pierwszy występ? Co to było? Dawno pierwszą temu? Bitwę miałem w 2018 roku na Mistrzostwach Polski. A akurat tutaj udało mi się na pierwszych zawodach już przejść eliminację i dostać się do finałowej szesnastki. No ale tu już mi brakowało doświadczenia, więc jednak od razu poległem. Natomiast to było wystarczająco dobre doświadczenie, bo zawsze widownia też potem da jakąś opinię, czy poszło mi dobrze, czy źle, co mógłbym poprawić i to też, wiadomo, inspirowało. A jeśli chodzi o w ogóle pierwsze zaprezentowanie się gdziekolwiek, to myślę, że to było jakieś takie typowe talent show w szkole, dokładnie w liceum w 2017 roku. Mhm. A tak, to przede wszystkim przez te pierwsze dwa lata mojego beatboxu to jednak no w swoim zaciszu, przed lustrem, czy po prostu siedziałem w pokoju i próbowałem tworzyć coś. Mhm. 2017 rok, po raz pierwszy. 2018 pierwsze bitwy beatboxowe. Niewiele czasu ci zajęło to osiągnięcie tytułu mistrza Polski. Tak mam wrażenie, że to był dość szybki proces, bo kiedy zostałeś mistrzem Polski? W tamtym roku. W 2023 roku, na ostatniej edycji Mistrzostw Polski. Mhm. Tak się zastanawiam, czy to jest nadal popularny temat, bo to już od wielu lat się pojawiają takie tematy beatboxowe, to już nie jest nowość tak naprawdę. Czy, no tak mówiąc może, czy młodzi ludzie w ogóle tym tematem się nadal zajmują? Na pewno to nie jest jakaś społeczność, tak jak mamy kibiców piłki nożnej, czy chociażby jak już weźmiemy muzykę, powiedzmy kultura rapu. No ja wiadomo, tamte obszary są dużo większe. Beatbox to jednak jest taka troszeczkę nisza. Natomiast widzę teraz trend w ostatnich latach, przynajmniej w Polsce, że jednak to się rozszerza. Patrząc na to, jakie są działania wykonywane przez różne osoby, to jednak dużo ludzi jest chętnych na to, żeby tak naprawdę zaangażować się. I to przede wszystkim są młodzi, typu właśnie osoby, właśnie tak jak ja na początku zacząłem gdzieś tam w okresie gimnazjum, liceum, no to tak samo dzisiaj masa młodych właśnie stara się angażować w ten temat, no i przejmować tak naprawdę pałeczkę po tych starszych osobach, które już siedziały przez wiele lat. Mhm. Więc ogólnie widzę bardziej trend wzrostowy, jeśli chodzi o zainteresowanych beatboxie. Jeśli chodzi o cały świat, tutaj jest ciężko powiedzieć, wiadomo, pandemia troszeczkę sprawiła tutaj problem, że przez jakiś czas nie było właśnie jakichkolwiek wydarzeń beatboxowych, ale dużo też osób stara się nawet online coś organizować, dzięki czemu właśnie więcej osób stara się dołączyć do naszej subkultury, można powiedzieć. No właśnie. Czy ty masz jakichś swoich beatboxowych mistrzów? Z pewnością tak. Oczywiście tak. Mhm. Myślę, że każdy się inspiruje jakimiś beatboxerami i dla mnie przede wszystkim pierwszą taką inspiracją był beatboxer z Australii, Tom Tam, który, no, to był pierwszy filmik w ogóle z beatboxu, jaki ja zobaczyłem. Mhm. Jak pokazał tak naprawdę swoje umiejętności, to mi szczęka opadła i stwierdziłem, że to jest coś, co chcę spróbować. I tak naprawdę dzięki niemu zacząłem beatbox. A poza tym, no to oczywiście najlepsi beatboxerzy, jacy aktualnie są, typu właśnie Collapse, czy chociażby jakieś legendy beatboxowe, typu Alem, czy nawet osoby, które nie tyle angażują się w sam beatbox, ale powiedzmy w jakieś takie odłamy muzyczne, typu tworzenie muzyki za pomocą loopstacji, to też są dla mnie inspiracje. Ja staram się czerpać od jak największej ilości osób. Mm-hmm. Tak się jeszcze zastanawiam, tak jak wśród wokalistów ceni się to, że na przykład mają dużą skalę albo potrafią jakoś pięknie wydobyć, nie wiem, vibrato. Tak jestem ciekawa, czy w świecie beatboxu jest jakiś taki topowy skill, taka umiejętność, której wszyscy zazdroszczą, która jest bardzo trudna do osiągnięcia. Tak, są oczywiście, można rozszerzyć tę gamę dźwięków na wiele rodzajów dźwięków, typu właśnie dźwięki za pomocą warg, właśnie za pomocą linii basowych. I właśnie w ostatnich latach bym powiedział, że linie basowe, czy chociażby jakieś kwestie techniczne są taką najcięższą rzeczą dzisiaj, najbardziej szanowaną. A ty chyba jesteś dobry w tych liniach basowych. No, przyznam szczerze, lubię właśnie uczyć jakichś różnych basów. Natomiast tak jak na przykład mamy osoby, które uczą się typowej na przykład właśnie takich linii basowych, tak jak możemy na przykład skojarzyć ludzi z Mongolii, którzy potrafią naprawdę tak, ja bym powiedział, zajeżdżać gardło, ale w sposób śpiew gardłowy, czysty. Tak? Tak, śpiew gardłowy, w taki sposób czysty, że to zaskakujące. Tak właśnie my tutaj jak w beatboxie też staramy się czasami osiągać takie rzeczy, typu właśnie czy chociażby jakieś niskie basy, czy chociażby odpowiednie oscylacje, gdzie przechodzimy z basu na głos. Bardzo zainspirował tutaj beatboxer, który się nazywa Codfish, który właśnie tak naprawdę pierwszy raz pokazał, w jaki sposób można w ogóle bas, bawić się tym basem. Typu właśnie to jest przechodzenie z czystego głosu na linię basową, co jest naprawdę zaskakujące. Czy chociażby jakieś techniki, gdzie ktoś bardzo szybko beatboxuje, ale w sposób czysty. I to pokazuje, że ktoś ma taką kontrolę nad oddechem, że wszystkim szczęka opada, niezależnie od tego, czy to jest osoba, która nawet nie zna się na beatboxie, czy nawet najlepsi beatboxerzy. To każdemu szczęka opada przy tym. To ja też liczę, że nam zaraz opadnie szczęka i będę cię prosiła jeszcze taką minutową próbkę, ale zanim to, ostatnie pytanie. Czy ty masz jakąś radę może dla początkujących beatboxerów? Co zrobić, żeby osiągać, no wiesz, no nie chcę ci tutaj strącać od razu tytułu mistrza beatboxu, ale może właśnie jak sprawić, żeby być naprawdę na dobrym, wysokim poziomie w tym temacie? Przede wszystkim nie poddawać się, to jest pierwsza rzecz. Wiadomo, że każdy z nas chce jak najszybciej osiągnąć już wszystkie tytuły i umiejętności, a to wymaga niestety cierpliwości. Ja się wielokrotnie zakrztusiłem, zanim osiągnąłem w miarę czysty dźwięk, więc no, przede wszystkim tutaj się nie poddawać. Dodatkowo myślę, że same spotkania z beatboxerami są bardzo inspirujące. Każdy jest otwarty na to, żeby powiedzieć, jakie są, powiedzmy, mini tajemnice, żeby coś osiągnąć, czy chociażby dać jakieś rady. A trzecia rzecz, ja bym powiedział, że też łapać inspirację. Jednak wiadomo, że wraz z znalezieniem takiego mentora dużo łatwiej jest przez inspirację znaleźć swój styl, a wraz z tym potem drogę, w którą chcę, do której chcemy zmierzać. Spotkanie z inspirującym beatboxerem na trójkowej antenie, Szymon Chmiel, Schneider. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. To jeszcze proszę o minutkę beatboxowania.

skarby i bardzo wiosenny nektar w programie trzecim. A my zaglądamy do Katowic na trwający od piątku festiwal Open the Door. Przed nami jeszcze cały ogrom ciekawych wydarzeń w ramach festiwalu. Wydarzeń, na które są jeszcze bilety, dlatego my sprawdzamy, co można zobaczyć na deskach Teatru Śląskiego i nie tylko. Z nami jest kuratorka programowa festiwalu Dagmara Gumkowska. Dzień dobry. Dzień dobry. To może nakreślmy na początek, na czym właściwie rzecz polega, bo festiwal Open the Door to jest festiwal teatralno-filmowy, ale właściwie skupiający się na pewnej ważnej kwestii. Tak, festiwal Open the Door jest otwarty na różne formy teatralne i szerzej artystyczne, natomiast ma taką ważną dominantę tematyczną. Jest nią temat wykluczenia i cel, czyli włączanie. Chcemy pokazywać, że nasza społeczność, nasze społeczeństwo to osoby o różnych doświadczeniach, znajdujące się w różnych momentach swojego życia, a tym samym to powoduje, że jesteśmy różnorodnością tych właśnie różnorodnych doświadczeń bogatsi i powinniśmy się z tej różnorodności cieszyć. Na nią składa się również obserwacja związana z tym, że są wśród nas osoby z niepełnosprawnością, są wśród nas imigranci, są wśród nas osoby wykluczone ekonomicznie. Wobec tego staramy się, aby z jednej strony o tym w spektaklach, które pokazujemy w ramach festiwalu Open the Door opowiadać, włączać też i prezentować prace artystów zrealizowane przez artystów z niepełnosprawnością. Ale też dbamy o dostępność, to znaczy zapewniamy tłumaczenie na polski język migowy, audiodeskrypcję, wprowadzamy polskie napisy, czasami też napisy w języku angielskim. Każdy z wydarzeń ma jakąś ścieżkę, która, mamy nadzieję, ułatwi dostępność dla większego grona odbiorców, a nasze bilety na spektakle prezentowane w ramach festiwalu Open the Door, mają bardzo przystępne ceny, bo to zaledwie 15 zł, bądź 5 dla osób z niepełnosprawnością. A program wydarzeń naprawdę znakomity. Kilka wydarzeń, kilka spektakli do 9 czerwca. No to w takim razie co w ramach tego festiwalu? Przed nami jeszcze dzisiaj prezentacja filmu, bo jak pani już powiedziała, Open the Door to również filmy. Dziś zobaczymy Strzęty w kinie Światowid, a na deskach Teatru Śląskiego, na scenie w Malarni, takie wydarzenie towarzyszące i bardzo wyjątkowe Nic, próba o królu Lirze i burzy Williama Szekspira, esej na głos i kontrabas. To projekt przygotowany przez profesora Tadeusza Sławka, Bogdana Mizerskiego, Joannę Kściuczyk oraz dwójkę aktorów Teatru Śląskiego. Projekt, który dotyczy zmieniającego się doświadczenia świata, doświadczania świata, postrzegania świata w związku ze starzeniem się, ze zmianą, przesuwaniem się gdzieś tam, powiedziałabym, na linii życia, projekt, który dotyczy relacji między różnymi pokoleniami. I ten temat powróci też w spektaklu, który zaprezentujemy jutro i pojutrze, spektaklu naszego teatru, Teatru Śląskiego, spektaklu Don Quixote w reżyserii Jakuba Roszkowskiego, który też stanowi interpretację utworu Cervantesa, koncentrującą się właśnie na opowieści o relacji starszej osoby ze światem. Jutro też zobaczymy wyjątkowe przedsięwzięcie, spektakl Niosąca Pokój ze Stadttheater Kassel, teatru w Niemczech, który w bardzo ciekawy sposób reaguje zwykle na dziejące się wokół wydarzenia. Oni mają faktycznie taki radar, wsłuchują się w bardzo ciekawy sposób na to, co dzieje się w społeczności, w której działają. W ubiegłym roku prezentowaliśmy zrealizowane w tym teatrze takie czytanie performatywne, wpisujące się w kampanię Kobieta, Życie, Wolność. Kampanię, która jest związana z wspieraniem osób protestujących w Iranie. Tym razem spektakl Niosąca Pokój, Friedensstifterin, spektakl, który dotyczy tematu przeszłości i traum z przeszłości, które gdzieś odciskają swoje piętno na naszym współczesnym życiu. W tym konkretnym przypadku chodzi też o sytuację na Bliskim Wschodzie, ale też o takie skomplikowane i wielowarstwowe relacje palestyńsko-izraelsko-niemiecko, również gdzieś tam polskie powracają w tej historii echa z przeszłości. I pada ważne pytanie, czy sztuka może nieść pokój, czy sztuka może być narzędziem jakiejś zmiany, a czy przynajmniej może nieść ukojenie? Z pewnością odpowiedzi na to pytanie znajdziemy na festiwalu Open the Door. Szczegóły na temat wydarzenia teatrśląski.art.pl, to wasza strona internetowa. Tak. To jeszcze zapytam, skoro Open the Door, to rozumiem, że nie tylko wydarzenie na deskach teatru, ale także coś w plenerze. Tak, ten weekend miniony był też przykładem tych właśnie wydarzeń, które realizujemy w ramach Festiwalu Przestrzeni Otwartej, bo udało nam się drugą część spektaklu Dziady Mai w reżyserii Mai Kleczewskiej, zrealizowanego przez tę reżyserkę z zespołem Ukraińskiego Teatru z Iwano-Frankiwska, pokazać w wersji plenerowej, ale przed nami jeszcze kolejne wydarzenie plenerowe w najbliższą sobotę. Kaspar, Teatru Biuro Podróży, znakomitego zespołu, który prezentował swoje spektakle w najróżniejszych punktach świata. Ten weekend, który jest przed nami, będzie bardzo bogaty, bo to i przedstawienie Wyspa Mojej Siostry dotykające tematu rodziny, w której funkcjonuje osoba z niepełnosprawnością, i brytyjski projekt One of Two, jeden z dwojga, bardzo ciekawy, opowiadający o rodzeństwie z porażeniem mózgowym, i wspaniały spektakl Hamlet z Peru, Hamlet, który zaprezentujemy w niedzielę. Przedstawienie, dla którego punktem wyjścia była taka obserwacja, że w rodzinach osób, w których pojawia się osoba z niepełnosprawnością, często znika ojciec, więc to doświadczenie braku ojca, ten wątek, który znamy z dramatu Szekspira, powraca tutaj w takiej bardzo autorskiej interpretacji i wersji. Zapowiada się to naprawdę znakomicie. Program festiwalu na stronie teatrśląski.art.pl. Zapraszamy w takim razie serdecznie. Festiwal Open the Door do 9 czerwca w Katowicach. Zapraszamy gorąco. A ja dziękuję bardzo. Z nami była kuratorka programowa festiwalu Dagmara Gumkowska. Dziękuję bardzo za rozmowę. Lovers vows in the world all around us, and I'd like if you got the time to talk to you about what this breakup has done to me. I have lost the feeling that I thought I'd never lose. Now where am I going? Let what comes, the feeling that I thought I'd never lose. It is barbaric. You can't play to every taste, the powder keg of common cause. All of us carry drugs. Taking down the scaffolds very soon. Blur i Barbaric, to za nami. A my już zapraszamy szczególnie sympatyków musicalu 1989. Przed nami historia dekady, o której aktorki i aktorzy Teatru imienia Słowackiego w Krakowie opowiadają rapując. Oto pierwszy fragment reporterskiej wersji tej historii. Zróbcie dym, zróbcie szum, niech się Polska odbudzi. Nie zostawiamy w tyle swoich ludzi. Mamy wreszcie niezależne, samorządne związki zawodowe. Awanturnikom trzeba skrępować ręce. Rada Państwa prowadziła dziś o północy stan wojenny. Proszę Państwa, 4 czerwca 1989 roku skończył się w Polsce komunizm. Marcin Napiórkowski, Katarzyna Szyngiera i Mirosław Wlekły. 1989. Pozytywny mit. Czyta Przemysław Bluszcz. Muzyka Łukasz Borowiecki. Rozdział pierwszy. Morze to nie raj. Trójmiasto. Późny wieczór. Filigranowa dziewczyna w okularach wraca do domu po całym dniu wyczerpującej pracy. Mija Zurit, czyli zakład usług radiotechnicznych i telewizyjnych. W witrynie telewizory. Cały ich rząd. I żadnej kolejki. Jak sen. Dziewczyna staje przed drzwiami. Postanawia zaczekać na świt i otwarcie sklepu. Po chwili jej obecność zwraca uwagę przechodzącego mężczyzny. Co rzucili? Kobieta gestem wskazuje telewizory. Przechodzień staje za nią. Wkrótce ustawiają się następni. O świcie w ogonku stoi już 300 osób. Wijąca się linia wypełnia całą ulicę. Dochodzi 10. Kierownik Zuritu przychodzi otworzyć sklep. Oniemiały zatrzymuje się w pół kroku. Za czym stoją ci wszyscy ludzie? Pyta. Dziewczyna, od której zaczęła się cała historia, wymownie spogląda na wystawione w witrynie odbiorniki. Proszę pani, przecież to telewizory, które klienci zostawili nam do naprawy. Podobno musiała salwować się ucieczką, żeby tłum jej nie zlinczował. Wtedy w Polsce w ogóle było szaro, wspomni jedna z uczestniczek tamtych wydarzeń. Jest już kompletna zapaść. Są puste, brudne sklepy. Szarzy jesteśmy wszyscy. Za czym kolejka ta stoi? Po szarość, po szarość, po szarość, głoszą słowa popularnej wówczas piosenki. Ale przygaszone barwy lat 80. to nie poetycka metafora, ani kwestia blaknących klisz, na których utrwaliliśmy wspomnienia. W roku 1980 życie naprawdę jest mało kolorowe. W dekadę lat 80. Polska wchodzi z olbrzymim deficytem w handlu zagranicznym i coraz większymi trudnościami w sprowadzaniu niezbędnych produktów i półproduktów. realizowana na kredyt gierkowska modernizacja zaczyna gwałtownie hamować. Siermiężność i zacofanie wyłażą z zaskleconych na prędce tekturowych atrap nowoczesności. Nadchodzi sierpień 1980 roku. Pomysłowość i sieci współpracy, które Polki i Polacy wypracowali, by nadać swojemu życiu nieco koloru, wkrótce zaowocują rewolucją, która zmieni układ barw na politycznej mapie świata. Nic dziwnego, że po przełomie roku 1989 pierwszym zwiastunem nowego życia będą właśnie wszechobecne, wściekłe, neonowe kolory, jak pisze Olga Drenda. Na razie wciąż jest jeszcze szaro. Lato 1980 roku. Wczesnym rankiem Krysia Frasyniuk ustawia się w kolejce. Może uda jej się zdobyć trochę materiału, może nowe ubranie. Krysia ma 20 parę lat. Z zawodu jest kaletniczką i często się śmieje. Uwielbia tłumy, tańce, spotkania ze znajomymi. W schyłkowej Polsce ludowej to niełatwe, ale jeśli tylko może, ubiera się kolorowo. Ma męża Władka, który pracuje jako kierowca autobusu. Poznali się 2 lata wcześniej w bloku przy ulicy Sienkiewicza we Wrocławiu. Władek wpadł do kumpla Janusza. W tym samym czasie żonę Janusza odwiedziła sąsiadka, jej najlepsza przyjaciółka. Władek i Krysia zakochali się od pierwszego wejrzenia i jeszcze w tym samym roku wzięli ślub. Za Krysią staje Grażyna Kuroń, zwana Gajką. Ma 40 lat i chciałaby kupić kolorowy kapelusz. Najbardziej lubi te eleganckie, o szerokich, ozdobnych rondach. Zgromadziła ich niezłą kolekcję. Kiedy przytłoczona nawałem obowiązków czuje, że już dłużej nie wytrzyma, jedzie do Mody Polskiej przy ulicy Konopnickiej i poluje na kolejne nakrycie głowy. Ma prawo być zmęczona. Jej mężem jest Jacek Kuroń. Wielka miłość Gai i prawdziwy wrażliwiec, a zarazem człowiek niewielką wagę przywiązujący do codziennych spraw. Pieniądze równie łatwo pożycza od innych, jak rozdaje potrzebującym. W domu żaden z niego pożytek. Jacek jest albo nieobecny duchem, albo co gorsza nieobecny dosłownie. W 1965 roku wraz z Karolem Modzelewskim piszą słynny List otwarty do partii, w którym PZPR piętnują jako dyktaturę partyjnej biurokracji. Kuroń wiele lat spędza potem w więzieniu. Na razie Jacek jest na wolności, ale Gaja z niepokojem patrzy na gęstniejącą atmosferę polityczną. Wie, że jeśli w kraju znów zrobi się niespokojnie, jej mąż trafi za kraty jako jeden z pierwszych. Sama oficjalnie nie należy do żadnej organizacji opozycyjnej. W rzeczywistości pozostaje jednym z mózgów całej operacji. To na jej barkach spoczywa ciężar obsługi telefonu, na który spływają z całej Polski meldunki o represjach dotykających opozycjonistów. Trzecia w kolejce jest Danuta Wałęsa. Przychodzi trochę później, bo niełatwo się wyrwać z domu, gdy pod opieką gromadka dzieci. Czasem udaje jej się coś zdobyć, czasem wraca z niczym, a zdarza się jedno i drugie naraz. Danuta pracowała przez jakiś czas w kwiaciarni. Na pewno ma doskonałe oko do barw i cierpi w tej wszechobecnej szarzyźnie. Mimo wszystko lata 70. będzie wspominać z sentymentem. Może ktoś, patrząc z boku, mógł uważać, że jesteśmy ubodzy, ale nam wtedy było dobrze, napisze. Pod koniec roku 1979 robi się jednak ciasno. Danuta spodziewa się 6. dziecka. Lech chodzi i szuka nowego mieszkania. Ma opinię wichrzyciela. Podobno SB dba więc o to, by do zamiany nie doszło. Wałęsowie nawet się nie spodziewają, że wkrótce w ich życiu zajdą zmiany nieporównywalnie większe od przeprowadzki. Marcin Napiórkowski, Katarzyna Szyngiela i Mirosław Wlekły. 1989. Pozytywny mit. Czyta Przemysław Bluszcz. Muzyka Andrzej Weber-Mikosz. Cytaty z musicalu 1989 oraz Łukasz Borowiecki. Kolejny fragment jutro o tej samej porze. A my tymczasem mówimy do usłyszenia. Monika Suszek, Michał Jakubik, Justyna Grabarz. Dziękujemy za dziś i oczywiście życzymy dobrego dnia. Już za moment Radosław Nałęcz i program Środka, więc proszę pozostać z nami. Zanim jednak wybije godzina 12 i nastąpi zmiana warty, niech nam wybrzmi Solange Cranes in the Sky. To tak, żeby się jeszcze trochę wyciszyć. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy.